walked up to her and I asked her if she wanted to dance. She looked awful nice, and so I hope she might take a chance. When we danced, I held her tight. Then I walked to her home that night, and all the stars were shining bright. And then I kissed her. Each time I saw her, I couldn't wait to see her again. I wanted to let her know that I was more than a friend. I didn't know just what to do, so I whispered, I love you. And she said that she loved me too. And then I kissed her. I kissed her in a way that I never kissed a girl before. I kissed her in a way. Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En ik zeg van harte welkom bij ons radiomagazin, bij jouw favoriete lokale omroep. Vandaag heb ik gekozen voor het muziekthema Kiss en begon deze show met Then I Kissed Her van de Beach Boys. Verder hoor je in deze de late avond tussen de nummers ook weer drie onderwerpen. De Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld heeft met een officiële oorkonde iemand onderscheiden en tot ambassadeur van de stichting benoemd. Wie precies, hoor je zo. Voor een grotere kans op geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks duizenden mensen zet Stichting Lezen en Schrijven zich in. Voor wie precies en hoe, wordt in deze aflevering van de late avond ook duidelijk. En er is een belangrijk stuk nostalgie aan de eeuwenoude Ketelweg, een verbinding tussen Vlaardingen-Ambacht en het dorp Ketel. Straks hoor je er meer over. Verder draai ik weer mooie muziek voor je, zoals dit nummer van Sixpence, None the Richer. Kiss me. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Places that you haven't yet seen. Tell me what's in a dream. I know it's really rather stupid of me, but I honestly don't know. Every time I try to find a solution, I'm surprised that I quickly I've become so slow. What's in a kiss? Have you ever wondered just just one moment of bliss? Tell me what's in a kiss. Supply you with your every need. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just one moment of bliss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Tell me what's in a kiss. Hij begon destijds met Nothing Rhymes, dat werd een grote nummer 1. En daarna volgde nog een hele serie mooie plaatjes, zoals deze. Ik heb het over Gilbert O'Sullivan en hij zong What's in a Kiss. En daarvoor dus, zoals eerder aangekondigd, Sixpence None the Richer met Kiss Me. Onlangs werd Robin Aerts onderscheiden met een officiële oorkonde door de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld. Tevens werd hij benoemd tot ambassadeur van de stichting, die sinds 1997 streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van geweld. Je hoort een bijdrage van Peggy van Rij. Ik ga praten met Robin Aerts, de co-producent van de bioscoopfilm Fataal. Robin, welkom in de studio. Onlangs ben jij samen met Jesse Bleekmolen, de producent en regisseur van de film Fataal, onderscheiden. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, ja. Kun je vertellen wat houdt deze onderscheiding in en door wie zijn jullie benoemd? Ja, nou, we zijn benoemd tot officieel ambassadeur tegen zinloos geweld. Dat is door de... eigenlijk de oprichter van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld, Bart Wisman. Yeah. En we hebben natuurlijk al een tijd zijn we bezig met projecten om het maatschappelijk probleem van zinloos geweld aan de kaak te stellen. En ja, Bart die heeft gezegd, nou, jullie zijn hier zo lang mee bezig en al zoveel voor gedaan en een officieel ambassadeurschap zit er eigenlijk wel in. Ja, omdat jullie dus, jij samen met Jesse, de speelfilm Fataal hebben geproduceerd en geregisseerd. Ja. Even kort voor de luisteraars, waar ging die film over? Ja, eigenlijk over het maatschappelijk probleem van zinloos geweld. En er is een jong gezin, of een beginnend gezin, en dat wordt daarmee geconfronteerd. En wij laten eigenlijk met deze film het verhaal zien achter de krantenkoppen. Dus de juridische rompslomp, de traumaverwerking, revalidatie. Wat voor een spanning het op je gezin brengt als zoiets gebeurt. En dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk niet... kan laten zien in een krantartikel, waar ook de media aandacht daarmee eigenlijk ook wegzakt. Je moet toch zeker wel heel trots zijn dat jullie dat hebben gekregen. En terecht trouwens. Ja, eigenlijk wel. Zo'n onderscheiding is... Een tevens ambassadeur. Ja, een ambassadeurschap natuurlijk. Ja, het is, we hebben hier zo ontzettend veel werk ingestoken bij de Jesse en ik in gewoon het realiseren van een project. We hebben met een hele grote crew hebben dat gedaan natuurlijk. Maar na de film hebben we nog een hele scholencampagne en een musical en dit. En het is eigenlijk, de film was in het voorjaar 2016 was hij af met draaien. Ja. En het is nu 2017 bijna voorbij. En we zijn er eigenlijk nog steeds elke dag aan mee bezig. En nu met de musical, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ja. Dat wordt in een andere bedrijf die gaat het produceren. Maar het is wel het verhaal van Fataal. Ja, en het is de... We zijn nog steeds elke dag mee bezig. En het is gewoon ook een passieproject geworden natuurlijk. Ja. Eigenlijk vanaf het begin al. En als dan zo'n officiële organisatie, zo'n officiële instantie daar dan hun waardering voor uitblijkt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dus jouw leven staat nog steeds volledig in het teken van deze film. Ja. Volgens mij hebben ze nog steeds werk aan. Ja, je bent daar zomaar eens aan begonnen en je bent nu dus ruim een jaar verder. En, ja, vanaf het begin eigenlijk zijn we al... Een kleine 3 jaar vanaf het begin dat het echt dat we ermee bezig zijn. Ja, het blijft helaas gewoon een actueel onderwerp wat ja, je went er niet aan eigenlijk. Het blijft gewoon ja, keihard binnenkomen. En daarom is het ook wel natuurlijk een passieproject. Het blijft gewoon bij je. En eigenlijk in plaats van dat je eraan went, doet het me alleen maar meer als ik weer iets in het nieuws voorbij zie komen of ja. Dat soort dingen. Ja, en op die manier, dat is ook wel de drijfveer en de passie, gewoon om dit verder te maken en juist buiten te brengen en zoveel mogelijk mensen in gesprek met elkaar te laten gaan. Ja, en jouw functie nu als ambassadeur bij de stichting, is die zichtbaar? Hoe gaat dat eruit zien voor het komend jaar? Ja, het is natuurlijk iets symbolisch, maar ja, het is gewoon eigenlijk hetgeen hoe ik het zelf zie, is dat iedereen eigenlijk ambassadeur is voor zijn eigen doen en laten. Ja, en dat ben je zeker. Ja, en nu is het natuurlijk ook dat je ook een stichting achter je draagt die dat versterkt eigenlijk. Ja. En ik vind, iedereen moet eigenlijk verantwoordelijk zijn voor zijn eigen doen en laten. Dat is eigenlijk vrij belangrijk. En... Nou ja, dat wil jij misschien als ambassadeur ook uitdragen. Dat iedereen dus verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Ja, dat mensen gewoon wat meer geduld moeten hebben en gewoon meer empathie moeten hebben voor elkaar. En daar is ook geduld voor nodig. Ja. Ja, dat is eigenlijk mijn... statement. Ja, jouw statement die je vanuit jezelf als mensen wil meegeven en via de stichting dan ook kan uitdragen. Ja, exact. Hartstikke mooi. Nogmaals mijn felicitaties voor deze prachtige onderscheiding. Ah, ook voor jou en voor je collega natuurlijk. Ja. Heel veel succes. Dank je wel voor je komst. Dit was Robin Aerts, co-producent van de bioscoopfilm Fataal. Je chante un baiser. Je chante un baiser osé sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser marchant dans la brume, le cœur démoli par une sur le chemin des dunes, la plage de Malaubray d'une, la mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts. Des Adamo passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés. Et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes. En blonde j'ai des lacunes. Oh le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers. Tournez le ciel et tournez la terre. Tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale de flonflon à la française, de fancy fer à la fraise. Dun dun dun dun dun. Sur ma langue, ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard, Adamo M. Sola, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyé mélancolique, ces flonflons à la française, de fancy fer à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à languir, sur la digue un petit point parti, dans l'audi de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées. Nederland heeft hij niet van die hele hoge ogen gegooid, Alain Souchon, maar in Frankrijk waanzinnig populair. Hij had het over de kunst van het zoenen in Le Baiser. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? The gloom on the grave. Dit is De Late Avond van Frans van der Drift. Well, when I was a young man and never been kissed, I got to thinking it over how much I had missed. So I got me a girl and I kissed her, and then, oh Lordy, well, I kissed her again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, I asked her to marry and be my sweet wife. I told her we'd be so happy for the rest of her life. I begged her and I pleaded like a natural man, and in the whoops, oh Lordy, well, she gave me her hand, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Sweeter than wine. Well, we worked very hard, both me and my wife, working hand in hand to have a good life. We had corn in the field and wheat in the bin, and in the whoops, oh Lord, I was the father of twins, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than the wine. Sweeter than wine. Well, our children ain't numbered just about four, and they all had a sweetheart a knocking at the door. They all got married and they wouldn't hesitate. I was a whoops, oh Lord, the grandfather of eight, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than the wine. Long time ago, had a lot of kids, a lot of trouble and pain, but then whoops, oh Lordy, will I do it all again, because she had kisses sweeter than wine. She had kisses sweeter than wine. Ja, dat doet het eigenlijk in het plaatje. Je hoorde van lang geleden Jimmy Rogers en Kisses Sweeter Than Wine. En daarvoor draaiden we meer eigentijdswerk Seal met Kiss From A Rose. Stichting Lezen en Schrijven is ervan overtuigd dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer. De stichting maakt daarom laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van scholing. Het resultaat: een grote kans op geluk, gezondheid en groei voor jaarlijks ruim 15.000 mensen. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. De stichting Lezen en Schrijven doet in Nederland goed werk. En wat voor werk ze allemaal doen, ga ik vragen aan Michiel Streeter. Hij is projectleider van die stichting en in de studio. Welkom. Ja, hartstikke bedankt. Stichting Lezen en Schrijven, dat is nog steeds noodzakelijk? Ja, helaas wel. Er zijn 2,5 miljoen Nederlanders die lezen, schrijven, rekenen en moeilijk vinden. En met heel veel lokale partners proberen we die mensen te helpen. Ja, en die mensen ook op te sporen, want die zijn niet altijd zo zichtbaar, denk ik. Nee, het is toch nog iets waar mensen zich voor schamen. Of iets wat je misschien ook niet altijd bewust bent dat je het lastig vindt, maar op een gegeven moment tegenaan loopt dat het dat er nog wat te leren is. Ja. En daar proberen we heel veel bewustwording voor te creëren, maar ook in de praktijk materialen en aanpak te organiseren. Ja, want er is heel veel materiaal nodig om die mensen te zeggen dat ze dat kunnen gaan doen en dat ze dat willen doen. Want het is, je moet gewoon les volgen door eigenlijk. Of zijn er andere hulpmiddelen ook? Ja, er zijn steeds meer mogelijkheden. Vroeger ging je naar volwassenen educatie bij het ROC. En dat is steeds meer veranderd. Er zijn steeds meer vormen. Dus ook in de buurt hier in de regio. In Vlaardingen, Schiedam en Sluis. Wat is er dan bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen mensen zeggen, ja, ik ga niet meer naar school. Ik ben zo lang van weg, dan weet ik niet hoe dat moet. Maar wat kan je dan anders doen om toch lezen, schrijven en rekenen onder de knie te krijgen? En wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is met lokale partners vrijwilligers geworven en opgeleid. Die één op één of in een groepje kunnen helpen. Mm-hmm. Vaak over onderwerpen waar mensen ook tegenaan lopen. Over gezondheid of eten of je werk. Mm-hmm. Om in die context wat te leren. Ja. Zijn die vrijwilligers er dan voor om die mensen te ondersteunen eigenlijk? Ze gaan niet voorlezen voor die mensen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ze moeten zelf leren begrijpelijk te lezen en te schrijven. Dus. Ja, absoluut. Gewoon... Ja. In de praktijk, stel u heeft een ingewikkelde brief of een moeilijk formulier en komt er niet uit. Kom dan naar het lokale taalhuis toe. En dan kan een vrijwilliger helpen om daar eens naar te kijken en hoe je dat zelf zou kunnen leren. En je ook ampersand te leren hoe je dat dan zou moeten lezen. Ja. Zo'n brief, want dat zijn vast... Nou, voor andere mensen zijn die soms ook nogal ingewikkeld. Ja, absoluut. Nee, dat is de andere kant. En we proberen ook wel... vooral overheden te stimuleren om eenvoudiger brieven te maken en formulieren. Dat hoort ook bij jullie werk. Nou, dus we stimuleren het wel omdat het voor iedereen prettig is. Ja, er was ooit zo'n prijs voor, geloof ik. Hè? Begrijpelijk leren schrijven voor ambtenaren, dacht ik. Ja, klopt. Ja. Er zijn steeds meer initiatieven en het mes snijdt aan twee kanten. Jullie kijken allebei de kanten. Ja, als het daar al misgaat, dan weten mensen niet hoe ze het moeten lezen. En dan wordt het al moeilijker natuurlijk. Nou, ja, wat bijvoorbeeld blijkt is dat veel wijkteams veel vragen krijgen over financiën. Dat mensen moeite hebben om rekeningen bijvoorbeeld te begrijpen. Ja, als het betalen ook daardoor lastiger wordt, dan stapelen problemen zich op. Ja. Dus ja, hoe kunnen we nou die vaardigheden aanpakken en mensen juist wat meer handen... Ja. En betekent dat zo'n vrijwilliger een soort buddy wordt voor iemand? Dat koppelen ze soms aan één of kan dat ook wisselend zijn? Ja, ook afhankelijk van wat vrijwilligers willen. Ja, wat ze zelf willen. Het is een match. Dus één op één of in een groepje. Ja. Je hebt ook bijvoorbeeld spreekvaardigheidsgroepen. Dus meer van de mensen die spreken willen oefenen. Mm-hmm. Taalcafé bijvoorbeeld, die zie je ook veel in de regio. Ja, als het maar met taal rekenen te maken heeft, dan is het al voor jullie interessant om daar iets mee te doen. Ja. Ja. Ja. Vrijwilligers, die heb je altijd te weinig. Ja, klopt. Dus doe een oproep. Nou ja, heeft u tijd, vindt u het leuk om iemand anders te helpen met de Nederlandse taal, met digitale vaardigheden of met rekenen. Meld u vooral bij ons aan of bij het lokale taalhuis. Mm-hmm. Alle hulp is welkom. Al is het maar een dagdeel in de week, dan zijn we al heel erg blij. Ja, dat is al voldoende om iemand te kunnen ondersteunen en te helpen natuurlijk. Ja. Die lokale taalhuizen, die staan ergens op een website bij jullie, neem ik aan? Ja, er is een website www.taalhuis.nl. Mm-hmm. Daar is meer informatie te vinden. En de Stichting Lezen en Schrijven heeft ook nog een website misschien, waar ook nog meer dingen op staan. Ja, dat klopt. Ja, het programma voor ik werk heet Taal voor het Leven. Mm-hmm. En de naam zegt het al, we willen iedereen helpen om Taal voor het Leven te leren. En dan kunnen voor vrijwilligers en cursisten kan je daar van alles vinden. Dan kunnen mensen zelf eens kijken wat ze daarmee willen. En dan zoeken ze wel in hun eigen plek iemand waar ze dan terecht kunnen om te zeggen, ik wil daar toch eens wat mee gaan doen. Of het is om de taal te leren of andere mensen te helpen het beter te gaan doen. Absoluut. We hebben ook nog een gratis telefoonnummer. Dat is 0800 023-4444. 023-4444, 0800 ervoor en dan komt het allemaal terecht. Maar het staat ook op de website, neem ik. Ja, klopt. Ja. Dan wens ik je heel veel succes mee met het lezen en schrijven van Nederlanders en mensen die uit het buitenland komen. Van allebei hebben we ze. Absoluut, 2,5 miljoen, zei je? Ja, 2,5 miljoen mensen die lezen, schrijven en rekenen moeilijk. Dan is er nog heel veel werk te doen. Ja. Michiel Streeter, projectleider van de Stichting Lezen en Schrijven. Dank voor het gesprek en heel veel succes met mooi werk. Ja, hartstikke bedankt dat ik mocht komen. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your perfume? You and I were inseparable. It was love.

make, and that's why I go away. But I count the seconds till I'm home with you. I love you. I love you. It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby. Voorbij komen van drie decennia. We gingen naar de jaren 80 met Hot Chocolate en It Started With A Kiss. Daarna doken we naar de jaren 70. Het winnende liedje uit 1976 om precies te zijn voor het UK, het United Kingdom van Brotherhood of Man bij het Eurovisie Songfestival. En ze zongen Save Your Kisses for Me. En daarna natuurlijk Gloria Estefan. Ze is weer populair dankzij de prachtige musical die in Nederland draait. En ze zong Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Aan de eeuwenoude Ketelweg, de verbinding tussen Vlaardingen-Ambacht en het dorp Ketel, ligt de boerderij van Joost Zuidgeest. De dorpsboerderij met zijn stal van gele ijzersteentjes en roodblauwe Hollandse dakpannen stamt uit 1885. Waar vroeger achter de half-ovale ijzeren stalramen de koeien van boer Zuidgeest stonden, is nu het streekmuseum Jan Andersson gevestigd. Het is een bijzonder museum met een rijke collectie. Naast het aantrekkelijke straatje met oude ambachten en winkels zijn er de vele verzamelingen. Van oude boeken en prenten tot medailles en penningen. Van archeologische voorwerpen tot producten van naoorlogse vormgevers. Alle voorwerpen in het museum harmoniëren in een samenhang tussen heden en verleden. Peggy van Rij had er eerder een gesprek over. Het streekmuseum Jan Andersson is een begrip voor vele Vlaardingers in Vlaardingen. Maar voor de mensen buiten Vlaardingen toch leuk om te weten wat we daar kunnen zien of wat we daar kunnen doen. Daarover praat ik met Jan Andersson, de initiator van het Streekmuseum Jan Andersson. Welkom in de studio. Goeiedag. Het Streekmuseum, wat kunnen we daar zien? We hebben 42 jaar geleden, toen we het museum begonnen, een plan gemaakt met een straatje te bouwen. En in dat straatje dan waren een schoolklasje, een paar winkeltjes, een paar werkplaatsen, een huisje. Dus als je toen het museum binnenkwam, had je het idee of je in het Vlaardingen binnenkwam van ongeveer 1900. Daarna is het museum uitgebreid met een grote tentoonstellingszaal. En daar zijn nu twee grote tentoonstellingen. Eén over de Eerste Wereldoorlog, want volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog een wapenstilstand opbracht. Ja. En daarnaast is er een tentoonstelling over het naoorlogse Vlaardingen, omdat Vlaardingen als een van de eerste steden eigenlijk van een dorp een stad werd. En toen breidde Vlaardingen enorm uit. En daardoor verdubbelde het inwonersaantal binnen een paar jaar. En het grondgebied verdubbelde of al verviervoudigde na 1941... toen Vlaardingen-Ambacht werd geannexeerd door Vlaardingen. Ja. 42 jaar geleden de Ronde Tafel, dat was een serviceclub van jonge ondernemers, een object zocht om nou eens een keer niet alleen maar geld op te halen met hun handen te werken. Toen kwamen ze bij mij en zeiden, joh, jij wilt toch later een museum bouwen? Ik zei, ja, als ik een jaar of 60 ben. Ze zei, ja, maar we willen het nou eigenlijk nu doen. Nou, en ik woonde in een boerderij waarvan de stal leeg kwam omdat ik die voor mijn bedrijf had gebruikt als bulkmagazijn. En die stond leeg. En zei, joh, laten we daar dan een museum van maken. En daar hebben ze een plan gemaakt. Ja. Er was in dat die club zat er een museumdirecteur, en er zat een notaris en er zat een architect. En die hebben toen een plan met z'n allen gemaakt. En daar ben ik toen met mijn verzameling ingestapt. En zo is het Streekmuseum ontstaan. Ja, en anno 2017 bestaat het nog steeds. Ja. En u exposeert ook. Ik begrijp dat er momenteel ook een expositie is die tot einde dit jaar duurt. Ja, we hebben hem zelfs 2 maanden verlengd. Omdat ik nog iedere zaterdag, want wij zijn alleen maar zaterdag en de eerste zondag van de maand open, merk dat iedereen zegt, ja, ik kom nog een keer terug met mijn kinderen. Omdat dat Vlaardingen zo, ja, toch interessant is om te zien hoe dat zich dat ontwikkeld heeft. Ja. Want een heleboel gedeeltes van wat er in de 50e jaren is opgebouwd, bijvoorbeeld dit tehuis, de Binnington Flat, die is in 1954 als eerste gestapelde bejaarde woningbouw van Nederland geopend. Ja. En die is alweer 15 jaar geleden afgebroken. Het staat nu een nieuw instituut. En waar wij nu zitten in Soenda, dat was na de oorlog. Toen was het ziekenhuis erg klein, het Hofsingel. Is dat toen een jaar of 10 kraamcentrum geweest. Dus zelfs het naoorlogse Vlaardingen is al zo veranderd dat je, nou ja, als je het niet oppast en je houdt het niet bij, dan weet je niet eens meer hoe het was. Ja. Waar bevindt het museum zich? Het is gevestigd aan de Ketelweg op de hoek van de Verkadersingel, burgemeester Verkadersingel. En die burgemeester Verkadersingel is een van de afslagen van Rijksweg 20. Het parkeren is vrij, de toegang is vrij.